ٹھیک، لیکن حلال لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، غربت کچھ کی یہ ہے کہ بغیر خرچ کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں، ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ، تو بہرحال آئیے، اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب، مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ، تو مالک بولتا ہے سمجھ لیجئے تیری قیمت ہے 50 دینار، تو وہ کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دوں گے، تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا جاتا تھا، مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا ہو۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ میں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، تو اب وہ محنت کر رہے اس کے لیے۔ آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا رہا ہوں، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد کیجیے۔ حضرت علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں گا، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوں گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں گے، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے اور مجھے حرام سے بچا لیجئے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے، بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہوں، مجھے بے نیاز کر دیجئے، تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوں گا نا آپ پر، تو اتار دیں گا اللہ تعالیٰ۔ وہ غلام خوشی خوشی جو ہے چلے گئے، مطلب آئے تھے مدد مانگنے لیکن آپ سمجھ کے چلے گئے، کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے، اور دعا ساتھ میں آئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ، دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے توکل کر کے، نکلتے ہیں، یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش نہیں دعا بھی شامل ہونا چاہیے، تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوں گا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھا تو کہا، ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، ایک تو غم دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دیں گا، کیا میں تم ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے، اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دیں گا اور ساری مشکلیں حل کر دیں۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فخر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فخر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فخر اور فاقہ، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فخر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ میں، ٹھیک، مجھ سے قرض دور کیجیے اور فخر اور فاقہ سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے کیا، یاد رکھی، ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہم کو کرنا۔ اسی طرح قرض لیتے وقت

مخروض مخروض زندگیاں گزار رہے ہیں. آپ کو معلوم یوروپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی ہے کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والی ہے. معلوم اب حالت یہ چکی ہے امریکہ اور یوروپ میں کہ ان کا ڈیپت, ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے, میں اپنے گارنٹر ہوں, اب گارنٹر نہیں ہے, تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. وہ یہ لیول پر وہ قرض پہ آ چکے ہیں. معلوم یہ لیول پر قرض پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں, ری فائنینسنگ پہ ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے ایک لاکھ ڈالر لیا, اس سے ری فائنینس کرا, اس کا ایک ٹکا تھا, اس کا آدھا ٹکا ہے. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں, تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا, وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1%, بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کی نسلیں مخروض ہو رہی ہیں. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے لیے. تو ایک زمانہ تھا, اور آج ہی میں نے دیکھا لوگوں کو, کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں. اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے, آئی آر سی کا بیت المال ہے, اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں چلاتے ہیں, قرض دیتے ہیں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا, کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو. کہ بھائی رو مت, سمجھ جاؤ, ارے بھائی ٹھیک ہے, عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونے والا ہم کو, 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے قرض نہیں دیا. تو قرض لینا بولے تو موت جیسا ہے. ایسے بھی لوگ, اور ایک وہ بھی ہے, کچھ لینا ہے, کپڑے لینا ہے, چلو بڑے بھائی سے لے لیں گے قرض. ارے لیکن کپڑوں کے لیے, شادی ہے بھائی, شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے, ایسے تھوڑی قرض لینا ہی پڑیں گا اس کے لیے. قرض ہر چیز کے لیے, مطلب قرض کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتنی اہم چیز ہے, آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے یہ بات آپ نے پوچھی, کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہاں قرض ہے, تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا, فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہوں؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک رہوں گا. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں, چونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں دینے کی. تو کہا پھر میں اب شامل ہوں گا, نہیں تو نہیں ہوتا. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگیں گا, اس کے خاندان والوں کو. نہیں, قرض کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرضوں کو مت لیجیے, بہت کلیئر ٹرمز پہ لیجیے, بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا, پسندیدہ نہیں ہے, اوائڈ کرنا زیادہ اچھا ہے, لیکن حرام نہیں ہے. کیوں تو آپ نے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ, یاد رکھیے, لیکن آپ نے خود پسند نہیں کیا, یاد رکھیے اس کو, ٹھیک ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنس تھے, آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا, لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی کو پسند کیا. سمجھ رہے آپ, بائی چوائس, ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیونگس کی عادت ڈالے. سیونگس سمجھتے ہیں نا, اب سیونگ بولتا ہم بولتے ہیں دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں, جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں, اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگس کی عادت ڈالی. سیونگس سے مراد ہر بار میں بینک نہیں بول رہا ہوں, لیکن بچانے کی, بچت کی. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا, بوڑھی عورتیں رہتی تھیں, دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے, اتنے پیسے آج کے سیونگس ہیں. مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا, 12 آنے ہوتے تھے, تو وہ 4-4 آنے کے, 4 آنے مل کے وہ 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا, بعد میں 100 پیسے کا ہو گیا, ٹھیک ہے؟ تو بچایا اپنا 4 آنے یا وہ 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھ لیا. آج کے سیونگس 5, ٹھیک ہے؟ ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے, اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی, دیوار کے اندر وہ دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا تھا, اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا ہوتا, دیوار توڑنا پڑتی, مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ, پھر توڑنے کے بعد پھر بناتے تھے, پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں, بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہمارے, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا چل ڈالو دوسری بار, مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو, اور کسی اور ڈالو, امی ڈالو, اور سکے تو ہونا ہی نہیں, نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر, دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن بھر دے رہے. لیکن وہ زمانہ تھا, میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے کا غلہ ہے, تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے اس میں, مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب وہ غلے میں چونکہ سکے ہیں نا, اتنا ہے بھی, چھوٹا بڑا بڑا بڑا اتنے بڑے بھی رہتے ہیں, اس میں 200 روپے تک آئیں گے.